Ràdio en directe. Ràdio en ràdio. Lliure. Ràdio. Autonomia. Un dels treballs creatius i també solidaris que vam fer amb el Tònic diu els Borbons són uns lladres i tiren una cançó de rap, no? És rap, poesia... Bé, intenta d'alguna manera augmentar aquest conflicte en sa casa real de manera explícita i en un moment donat comença a repetir frases d'en Tònic i d'altres joves que fan aquest rap, aquesta poesia, no? L'hora de donar el premi en Carles Rabassa de poesia, ara deu fer un any, no? Més o manco, o 6 mesos. Bé, l'any passat aquí hi havia una xerrada fora Morrals, en suport amb el Tònic, hi havia també dos advocats, i jo me recordava un poc la qüestió també, que igual ho hauria de parlar amb en Josep Lluís en un altre moment, però personalment me preguntava fins on portem la desobediència i penso que no és una pregunta individual, no? Que s'ha de respondre col·lectivament, com heu dit, i que aquest procés pues, abarca moltes tradicions històriques de lluita amb diversitat de tàctiques, no? És a dir, igual la intervenció que vull fer no és per deslegitimar res de lo que heu dit, sinó simplement advertir que, per exemple, el 3 d'octubre, quan Òmnium també en l'Assemblea Nacional Catalana estava fent a la plaça Sant Jaume un concert amb poetes, amb músics, cosa que podria iniciar un procés desobedient en cultura republicana, no? Que al voltant d'aquell aconteixement, si no s'atreveix l'aconteixement, podria transformar la societat catalana i fer-li preguntar independència de qui, independència de què. I en aquell moment arribava molta gent de Sabadell i deien que a Sabadell ja havien tret la bandera espanyola. La gent de Barcelona no va tenir nassos d'entrar a l'Ajuntament de Barcelona i treure la bandera espanyola. Vull dir, aquest punt de tensió, no? Aquesta tensió que xerràveu, que pens que ha estat i que l'hem estat veient i està dins de les nostres coses i és així, de manera col·lectiva, reunides, juntes, com hem d'anar trobant les solucions, trob, no? I jo penso que també hi ha aquesta epistemologia cartesiana, dual, ve del cristianisme, no? I que tenim aquesta dificultat i possiblement trobareu contradiccions amb els àcrates o amb els anarquistes que vos diran que no. Que aquesta dualitat que vos fa d'alguna manera demanar-li a la Generalitat una solució quan possiblement la Generalitat també és un dels debats, no? Quina posició com a govern se li pren davant de sentències o de casos que estan perseguint activistes antifeixistes, anarquistes, no? Hi havia una campanya que s'havia retirat de gent, que ajuntava, aplegava bastanta gent, no? de la societat civil catalana, moviments més alternatius. I troc que hi ha un poc aquest moment de confluència amb molts de pobles del món que ens està interpel·lant a desfer-nos de tots els vestigis de lo que és el colonialisme i l'esclavitud. A Barcelona s'ha llevat la figura d'un esclavista com va ser Antonio López, però personatges com Artur Mas, que té el timó del seu padrí en el despatx i el seu rebessavi, no? Era un esclavista, llavors no s'ha arribat a generar aquesta tensió, diguéssim, d'interpel·lació directa a personatges que històricament sí que han tingut aquesta, diguéssim, relació amb l'esclavitud i el colonialisme. No? Llavors, clar, en Antonio López, Sabadell, havia entrat aquest tipus de tensions de com... Personalment, ja m'estic preguntant per què està pres en Romeva. Tu preguntaves quin tipus de què els acusen, què és aquest judici, no? I jo penso, imprimir 8 milions de passaports catalans, dels països catalans i començar a distribuir-los és una tasca consular i és d'això de lo que s'ha arribat a xerrar en el judici, no? De que no ho pot fer. No se té aquesta independència, aquesta autonomia, no? De no són lliures perquè hi ha aquesta contradicció, no? I jo el 24 d'octubre, na Carme Forcadell estava davant del centre d'internament de CIE de Zona Franca, no? Aquesta no telefonada del Ministeri d'Interior perquè se retirin la Policia Nacional de CIE de Zona Franca, perquè hi ha una ordre de l'Ajuntament de Barcelona, perquè hi ha una ordre del Parlament de Catalunya de tancar un centre d'internament d'estrangers, jo me pregunto, és a dir, són aquest tipus d'elements que han generat tal subversió a la societat catalana que han arribat a qüestionar-se no, els seus orígens de l'esclavitud, del colonialisme, i que estan confrontant unes formes de dominació que estan lligades amb l'estat, amb el règim del 78. Sí? Sí, som... Bé... Jo en els advocats els vull deixar fer, no els vull dir el que han de fer, vull dir que en aquest sentit és més filosofia que no lleis o més poesia, no? Igual, les preguntes són, ¿vol trobar on anar cercant en ritme jo aquell dia? Rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace el delito. Mira el caso de Balcónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. És a dir, hauríem d'anar. Ahir m'he trobat un d'allà. I li vaig dir, no tornis a rebessar cartell dels estudiants de la universitat. I m'ha sortit ràbia. I és una expressió no violenta, és una expressió... Vull dir, en aquesta tensió ens hem trobat amb molts anarquistes de tot el món que ens diuen, el procés català està dient que la no violència és una tàctica, però no estan acceptant la diversitat de tàctiques i s'està criminalitzant a gent catalana que fa acció directa, però és acció directa contra l'Estat o contra la Generalitat. Llavors, no és per separar, no és per generar una dispersió en el debat que, o en l'objectiu de... Jo personalment sí que m'ho faria, ajuntau-vos, hi ha un home de la presó que avançaven, anant a treure'n-lo. Vull dir, soberanament. Hauríem d'estar tirant de terra moltes presons. Com? Això, saps? És a dir, és un debat que crec que supera lo legal, no? Que el concepte de professió liberal, advocat, no mos deixa avançar. Hi ha sous, hi ha dobbes, hi ha una relació amb el capitalisme. Vull dir, en aquest sentit, no ho sé, són molt... És a dir, troc que és... Sí, quan dic independència de qui, independència de què, és precisament per aquesta qüestió del capitalisme, no? De com... Jo, vull dir, mentre jo he dit que m'ha quedat de si m'ha de fer un moment, jo no m'ha de fer un moment. No, jo he pensat sobre el que ho ha fet, sí que recordo un informe fent-ho i anant a buscar-ho, que era el conseller que ens portava en aquest sentit el 2 d'octubre per les càrregues que m'hi havia utilitzat. En tot cas, és evident que algunes de les qüestions parmenteses expliquen les contradiccions que un moviment com el que tenim Catalunya, en els països catalans, pot tenir. I de la contradicció també n'hem d'aprendre que hi ha diversitat, que hi ha pluralitat, que hi ha diverses formes d'entendre i que s'han expressat i amb molta, de forma molt visible aquestes darreres setmanes també, no només per les actuacions dels Mossos d'Esquadra, sinó també per la pròpia mirada diferent que poden tenir les diverses organitzacions, col·lectius i partits polítics. Això és un repte evident davant d'una situació de repressió. Si no soluciones aquestes qüestions és molt difícil d'avançar. En tot cas, la qüestió de si aquests debats que posa sobre la taula estan en el debat del que s'està produint a Catalunya, coses que sí, però que no són qüestions que siguin fàcils de respondre, i també també ens demanen això, perquè som un moviment molt plural i molt divers, també les respostes són diverses i plurals, i s'han de respectar, evidentment, com tu deies, totes elles, en la mesura en què s'emmarquen sempre en aquesta estratègia de lluita no violenta i de violència civil, que és col·lectiva, que és, evidentment, no violenta i que respon a uns objectius que són àmpliament compartits. I això és el que hi ha en qualsevol de les accions, sempre serà respectada, sempre des de les organitzacions que nosaltres representem.